بسم الله الرحمن الرحيم باب اباحة اكل الثوم باب د په بیان درو والی د خوراک دوږي کې وانه ينبغي او شان د مناسب دي لمن را د خطاب الكبار چیسو کې را د لري د خطاب او د خبرو د لوی لوی خلقو ترکو پر خودل د کچوګي وکذا ما فی معناه دارنګیا چې دی په معنا د دې کې لوګ مباحدا او کد دی د بوی نه داسې سوک تنګي بیا پکې کراحت تنزیه نه وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار واللفظ لابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بطعام كل شي براود شور تتوا ما كل منه نغن به خراقك وبعث بفضله الي رب لي قل سي وايما دا د هجرت واقعا ذکر کوي چې الله حبيب د ايوب ايوب انصاري رضی الله عنه په کور کې ملماو ناغه د الله د حبيب جوټه بدا او د دوی بال بچ خړل سو میاشتي و انه او بشک د الله حبيب بعث الی یوما رویلی ګلمات او رز بفضلتن پاغ سیوائی خوراک دا غوی لم یا کل منها خوراک نو کڑے چکا دائی بتا پوز کولی چی کم زینے خوراک کڑے نو علتا با دائی نوڑائی کی خوا لین نفیها ثومن زکا پا دی خوراک کی کچو گوا فسالتو نمات تا پوزو کد اللہ دا حبیبنا احرامن ہوا چول دا حرام دا قال لا ایویلا انا حرام ندا اوگا ولیکن یکرهوه دی بدگنم من اجل ریحیه دا وجی دا بدبو یعید دین یو وگم ترازی قال ابو ایوب رضی اللہ عنہ فین یکرهو ما کرهتا زم بدگنم چست بدگنی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابن سعيد شبا في هذا الاسناد وبه قال حدثني حجاج بن شاعر واحمد بن سعيد بن صخر واللفظ منهما قريب قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ثابت في روايه حجاج ابن يزيد اخو زيد الاحول قال حدثنا عاصم بن عبد الله بن الحارث ان افلح مولى ابي ايوب عن ابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه بالمشي وقد فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل الله حبيب فقط چت کی ملمو وابو ایوب فی العلوی اللہ حبیب فی السفل او دے فی العلو فانتبہ ابو ایوب لیلتن رابدار شو ابو ایوب رضی اللہ عنہ یوشپا فقال ندو فرمائل نمشی مونگ بگرزو فوق راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ اللہ حبیب لا دے ایدہ سر دا پاس اب مونگ پا چتخ پی کی دو فتنحو ندی بال بچڑخ لشو فباتو فی جانبن فباتو فی جانبن نشپیتی رک پیو اڑخ دکور کی دادب و احترام دوجنا چیسی نظمونگ اخپی دا اللہ دا حبیب دا سر مبارک دا پاسوی او نبی علیہ السلام تیوی زبت گرنم او دا خبر اپا ما دیر لوی لگی چیز دستا دا پاسیم او تاسو دی دلان دی ای نو تاسو چت چت تلاڑ شئی زبک تراشم نوی دا اللہ حبیب ورتوی چی آبا یوب مانگ سر نرمیو کا او سوک مال رازی کترات لل مال آسانم دی وی تم آسان دی نو دا اللہ حبیب سو مودا پا کتر شد کی او دی برو وی زمونگ یو چاٹھائی کی او بوی اغم آتشوا نو ایزاو زما بی بی را پورته شو زمون بل بسترم نو ادا وبم پیو چول یریدو چی چرتا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وبدی چتورو نساسی ایله ب تکلیف رسی مایت ب تکلیف رسی ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم بيد الله حبيب توي ونبي عليه السلام سفلو ارفق تعالان دشت دیر ا دیر آسان نه متا فقال لا علو سقيفه ابو ايوب رضي الله عنه زن پور تکم فاغچتن تحتها حبيب چتي لاندي نو بس دا اللہ حبیب بدل شفتحول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العلوی اوچت چت تلار و ابو ایوب رضی اللہ عنہ فی السفل پلان دیکیو نو دے چی جو تیارولو بدئی نبی ری سلام تا توام فیدا جی ابی ہی کل چی براوڑ شدا توامی لے حدتا سالان مو دے اسوابی تا پوس بے ہو کچی دا اللہ دا پیغمبر ری سلام دا گتو کی خدوز کم دے جو ارتبوی لشل فیتتبع موضع صحابیه دا غید و گوتو زی پسی بده گرزیدو فسنع له توعاما فیه ثومن تیار کرده ویت توعام پائی کیو گوا فلما رد ایلیه کلش واپس کرده شدت تپوسیو کن موضع صحابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبارد گوتو دنبی کریم علیہ السلام کی فقیل له لما یاکل لما لم یاکل ویولد الله پیغمبر خوراک نه نکړي ففزع نو پیرش و سعید الیه برشت و رخت فقال وی فرمایل احرام هو داوغه حبیب حرام دا نبی علیہ السلام ویلا ولکن یکره لیکن بد غنم کچبوی وی قال ابو ایوب رضی اللہ عنہ فین یکره ما تکره او ما کرهتا زبد غن ما چتی بد غنیا چتا بد غنلی او نبی علیہ السلام یؤتا بالوحی ایتب وحی رات تلی شوا جبریل السلام براتلو اگر دا اللہ حبیب بتوام کی سپری خل چر دی خوزما پا دی سیوائی تبرک حاصل ای او اید بازی کورونو دا طریقوی چی ټول خوراک ململ اولیگی نو چی دی نسیواشی نو بیخوری دیو جنو ای سلفو با سیوائی شے خوخولو چی دا اخری و دا حدیث اصل لے زکا مل مدہ اللہ یو نعمتونو کی یو نعمت دے او سمرا حدیثو مانے عمل رازی دی یو مل مدہ وجنا اس شے سیواشو اغا خوری سیوائی جوٹا شے خوری نو دے کے شرن سنشتا بلکی علماء دے استحباب قائل لی ادی حدیث کی اولوی منقبت تے آد ابو ایوب رضی اللہ عنہ اسمر لوی ادب دے اسمر محبت دے وی چتا سوگا خواخ نہ گنی زمام خواخ نہ دا اگر د پیغمبر علیہ السلام د گوتو د زینب خوراک کولو دے تبرک وی بی آثار الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام باب اکرام الضیف و فضل ایثاره باب دې په بیان دی عزت کولو د ملمه کې او فضیلت د غره والدا و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن فضيل ابن غزوان نبي حازم الاشجعي نبي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل راغل و سړ يوم الملمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني مجهود ویزه په مشقت او تکلیف کې او ما ته جهد او مشقت او حاجت او تکلیف رسیدره فارسل الى بعض النساء خبر لګره او نبی اسلام بازي بي بيان وتا فقالت نو ورته فرمایل والذي بعثك بالحق پاغزات دی قسم وی چتا سو په حق را لېغلی ما سره خو نشتا مگر ته شو بدی دا د الله د حبیب د کور حالو ثم ارسل الى الاخرى به بری بیبی ته خبر لېغلو فقالت مثل ذلك دی بیبی بیبی چې قربان بغیر د وبونه بل شی نشتا حتا قلنا كلهن مثل ذلك او ټول په مثل لدی لا والذي بعثك بالحق نا قسم په غزاد چې تیرا لګلې په حق ما عندي الا ما ان ما سره نشته مگر رب فقال الله حبيب من يزيف هذا الليله رحمه الله سوګ دې چې ملم بکی دې نن شپه الله دې پاغ رحم کی دعا ورته وغوښته فقام رجل من النسوار پور تو شيو سره دا نسوارونا ارسو براشی جدا بوت الہ رضی اللہ عنہ تو ام سلیم خاون رضی اللہ عنہ تانس رضی اللہ عنہ پلندرو فقال انا یا رسول اللہ ویز بدا سی حکم فنت لقبیل آرہلی بویت لو خپل کورتا خپل زیتا فقال لیمراتی بی بی تیوی العندک شیون تاثر سشیشتا قالت غوی لا نشت الا قوتا شبیانی مگر اغا خوراک دما شما نزما قال فعل لیهم بشین ویدی اغلا وپسشی اے دیدے کدا حدیث محمول لے علماء لکلی امام نووی رحم اللہ وی ویدی خوراک تا محتاج نو دما شما نو عادت دادے چکو گینی اوم چه ملما دیکینو لونو دی بیاتو آم غواری زکا کده بچو حاجت وی نو بیادا پا با پا مور پلار فرض دی د بچو نان نفقا بیا با پا ملما بچی رو آن دیکی کچا دا سی اکل چه خپل ما شمان بچی نار پریخو الملمه موڑ کو نو دو خدا سی اکل چه فرض او فرض پریخو لو سنتی جو اندیکن نو دا د څه کمال نه دی بلکې د الټه پدی ګناهګاری کی پیدا دخل زویفنا کله چراد نشمل مزمغا فات فی السراج پس بانی بانی دیو مړکا و اریه وملمت ادا سے خکارا کوا او خیا ان انا کل جم ور سره خوراک کو فیدا احوالیا کلا او کله چې هغه قصد کی لیا کله چې خوراکو کی ف فقومی لسراج نو پورته شډیوی تا حتا تطفی پس بانه مانه مړه قال فقعدو دیکی ناصل واکا لزویفو مل مخوراکو کو دی خزی خاون نارا تیرکا دا اللہ دا رضا پا بنیاد بانے فلما اسبہار کری چی سبائی کو غدا وقتی تلیو نبی ریح السلام تا ادشبیا پا پیغمبر علیہ السلام وحی شویوا فقال وی فرمائل کد عجب اللہ بیشک تاجب کر اللہ لکسنگ دا اللہ دا شان سرخائی من سنیعکما بزویفکما اللیلا دکار کو لستاسو نستاسو دمیل مسر بیگاش پا وبهی قرآن حدثنا ابو کریم محمد بن العلا قرآن حدثنا وکین فزیر بن غزوان عن ابی حازم عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رجل من الانسوار یو سرید انسوار نبات بیهی زویفن شپکڑی و پدبانی و ملما فلم یکن عنده الا قوته نو د سره مگر خوراک د دو قوتو شبیانی و خوراک د بچو د نو بی بی تیوی نوی می اسو بیا تاما شما نو دکا وطفی السراج و دی و مڑکا و قربی لزویف ما عندکی او نزدی که ملمت آغا چتا سر دی نو دا آیات الله د دوی بارک را لګلو ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا د سوره حشر آیات ده و ایدا مؤمنان نور مؤمنان پزانونو غره کوي اگر کوي دیت سخت لګا وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابن فضيل نبي حازم نبي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راغله يو سړي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا ليدويفه چمل مل مستيا ور کي د تفلم يكن عنده ما يدويفه نو د الله د حبيب سر دور س چدته مل مستيا ور کړه پنه کورونو کي د یو بیمار د مړولو شنو توجه سره کې نه ګوره فقال الا رجل ان الله حبيب يا نشو سره يو ذيف هذا چې ملمکی دې رحمه الله الله دې پر رحم کی فقام رجل من الانصار پورته شو او سره انصار نو وقال ابو طلحه هغه ته ابو طلحه رضی الله عنه وي اغت ابو طلحه رضی اللہ عنہ فن طلق به الى رحلی بوتل او مل مخبل کورتا وساق الحديث بنه حدیث جریر حدیث دا سے بیان کو لقد جریر وذکر فيه نزول الایات کی د نزول الایات ذکر مکو کما ذکره وکیع لک سنگ چ وکی ذکر کنیو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيران ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليلان المقداد رضي الله عنه قال اقبلت انا وصاحبان لي ومتوجه شيخ زا وغد ومرغري زما وقد ذهبت اسماءنا باب سوارنا او تلیو زمون غوگونا استرگی دا وجه دا مشاقتنا دا دیر لوگینا مسترگم کار پریخیو او غوگونو مم کار پریخیو فجالنا نعرد انفسنا نمونگر زیدیریو چی پیشکول مخبل زانون پاس حابو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیسا حدم منهم یقبلنا نو یو پا دی کی چی پا مونگ پویشوے وے او مونگ قبول کڑے وے یو مرابانے پوینشو فاتین النبی صلی اللہ علیہ وسلم مونگ راغریو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فن طلق بنا الهی مونږه بوتری خپل بال بچ کورتا فایدا ثلاثه اعنز ناسا پی دری بیزی وی نبی علیہ السلام احتلیبو ها ذلبن بیننا اول شیدہ پئی پمنز منکی قال فکننا نحتلیبو منگ بدا دری بیزی لشنی فیشرب کل انسان مننا نصیبو سکل بحر انسان منگ نبرخخ پلا ونرفعو پورتکول باب نبی علیہ السلام تا نصیبو دا ابرخا قال صحابی وی فیجی او من اللیل را بغید اللہ حبیب دشپیا فیسلم تسلیمن سلام میواجون سلام لا یوقید نائمن نبی را بیدارو لپکی اود ایدا سی سلام میواجولو چود بیوی خولنا ویسمع لیقزان او اورول بیوی خوتا نگر سو کو ددی داسی خبر بن کې سلام به پتی زنا چې تلاوت به پتی زنا کې چې د خوب او باشه نه داخله چې د شپې لو سپیکرې لګولې ماشومان خلک پښمنی نتی سو کې عبادت کولې شیدا طریقه د اسلام نه دا دا خو ساری شکر اپاسی بس بانګ وې ګټ کې کینی الله لجاړي تلاوت کوي ذکر کوي دا خو نه چې ټول کله محله په پریشان کای دا د دین طریقه نه دا قال ثم یاتی المسجد بیاو جمعات ترای فیصلین مزبهو کو ثم یاتی شرابه بیا وراغه غخپل برخی د سکلو تا فیشرب نسکل می ندا صحابی وی فاتانی الشیطانو بس شیطان مال دھوکرا کشی پیغمبر علیہ السلام بیا راضی آنا چاہتا بیس کری تایی غبرخا میوس کری و ایراغ مات شیطانی اوشپا و قد شربت نسویبی و ما خپل ابرخ پیس کنیو فقال وی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یات الانسوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم براشی انسوارتا فیتحفونہو ای بورت دا سی سا تحفہ و حدیہ ورکی چی دا غیلو گب پی ختمشی دای خوڑیر مرگری دی محبت ساتی ویسویب عندهم او هغه به حاصل کی سد دوی سرا ما به حاجت الادل جرع نشتا غی تساجد د دې پيوش کول غټلو تا ای پدیس کای ای الجرع یا الجرع ادا یوش کول تا وای د مشروب نا آس کئی پا دیس کلو فاتح تو زرالم فشرب تو دا اللہ دا حبیب غبرخ میوس کلا فلما ان وغلت فی بطنی کل چدا پای وردن نشل زما خیٹا کی وعلم تو انہا لیسا الیا سبیلن پوشم چنور اللہ رنشتا قالا ندمنی شیطانو شیطان ڈرخ پی مانکم اولی رابانی اس کل بیوی داد سو کل فقال شیطان وی حکا تعجب دی وی تعالی را ما سنات اتا سوکل اشربت شراب محمد صلی الله علیه وسلم تاوسکل اغا دسکل پید محمد صلی الله وسلم فیجیو نابراشی فلا یجدو بین ممی فیدو علیک نو خیر بدر لو کی فتح لکو نو بست و تبا و برباد شی فتذهب دنیا کا و آخرتو کا دنیا و خیرت با دی دعان تباشی و علی شملتن صحابی وی پا ما بانی یو سادرو رداؤن شملتن مانا رداؤن سادرو اذا وضعتها لا قدمی کرجم پا قدمنو واشولو خرج راسی سر با مروتو سر پوری نرا رسیدو وإذا وضعتها على رأسي جبسر بمواجل خرج قدمايا قدمنا بمت باروتل وجال لا يجي اني النوم شوروش جماعت خوب نراتلو واما صاحب آیا فناما سما مرگرو خوخپل برخ پیچ کلیو دشول ولم يسنع ما صنات وي خدا سينو كري لكما سوكل قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الله حبيب دشبي ارا فسلم سلام واچول كما يسلم لك سنگ به نور کلی سلام چولو چود به راوي خول نا وي خطبه او اورولو ثم اتل مسجد بیا راغ جمعه تنمز کو ثم اتا شرابه بیا راغ خپل دسکاک شتا فکشفانو داغین سرگنواله کو فلم یجد فیه شیر اغه دس کلیو کنا ایس شی پکیو نبندو فرفاراسو ال السما سر مبارک اسمان تپورتو کو فقلت الا نیدو علیا اس برا لخیریو کی فاہلکو نو بس تبا برباد بشب فقال اللہ حبیبی اللہم آتی من اطعمنی وسق من سقانی آخو رحمت للعالمینو خلق تیوینی بیولی خیری نری کری نو پچالا ابرا خفی اس کل اللہ حبیب امت تخیری نری کری اب یا مومنانو سمانانو کفار تی نری کری وی اللہ توام ورکی چاچ توام راکڑو ماتا اس کاک ورکی سوک چس کاک راکی ماتا داد اللہ دا حبیب اغتبیتو عفو و حلم و صبر و کل خبری دخلی نراوتی آواغ انتقام ترکولو پتا پوسی منو کد پیونا آونا چی چاس کلی وقت ایس خیری ہوکی آواغ ملامت کدر لم نکو قال فامت الى الشملتی فشدتها علیا وَإِمَا قَسُكُ سَادَرْتَا نُكْلَكْمِ كُبَزَانُ وَآخَسْتُ الشَّفْرَتَا عَرَاوَامِ غُسْتَ چَاڑَا صحابی وَي فَانْتُ وَلَقْتُ إِلَى الْأَعْنُوزِ زَلَانَ مَغَبِزُوتَ اورئی وایما قستو کو دی بیزوتا ایهما اسمنو چکما یو پک سربدا فأصبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم نزبا غضب كم دپارد رسول الله صلى الله عليه وسلم اے چاړه صابر اوا غستا او پلامت ده فید نبی دے سلام غبر خس کلیو فاذا هي حافل واذا هن حفل كلهن اے حافل ستوي وی غلام دے د پیون ڈکوا فیدا ہی حافلون د پیون ڈکوا ویدا ہننا ناسا پی دادری وار بیزی حفلون کلو ہننا ٹولی د پیون ڈکیوی و غلام دے ڈکیوی فاعمدتو الہ انا اے آئنا این ما کستو کیولوخی تدا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کانو یتمعونا ما کانو یتمعون دیدا امید نساتو لن یختلبو فیهی چه او بلشی پدی که فحلبتو فیهی نما پکی بیزو لشلا حتی علتو رغوتن یا رغوتن یا رغوتن دا پاس پراغ زگ ای دم رلوخ دکشو چی سم زگونا پی دا پاس حرالن نظر عالم رسول الله صلی الله علیه وسلم تفقلت ما شربتم شرابکم اللیلہ آیات سسکلی دی غد سکل شیستا سو بیگاش پا قال قلت یا رسول الله اشرب اسکا فشربا ویسکلی فشربا سمنا ولنی ما تراکو فقلت یا رسول اللہ اشرب اسکا فشربا ویسکلی سمنا ولنی بے ما تراکی فنم ما عرفت پوشم چه نبی علیہ السلام قد رویا مور شو پپیو واسوبت دعوتهو او زدائی دعا تاو رسیدم وی اللہم آتی من تعمنی وسق من سقانی اے صحابہ یو یو دعا دا پیغمبر پسی کرزیدن چه دا با کمزی کی منگ حاصلو زواحق تو امی خان دل حل تا القی تو الالارد اغرزو لشن مکتا اے دے خو اول کڈیر خفاو پیرو چې خیری به ونکی خیری ونکی د الله پیغمبر چې کله پوه شو چې پیغمبر علی السلام په پیو مور شو او وی الله ماته منتا منی وسکی من سقانی نو دې پوه شو چې مال خو دوارو رسیدا نو خوشاله شو او وی خاندل قاف قال النبي صلى الله عليه وسلم احدى سوءاتك يا مقداد احدى سوءاتك يا مقداد يعني ما هي چس شه دستا غکار بد اغا چت پدی شکل بان خان دی داتو لدا سے خان دی اے وئی تا کڑے دے سو آتا من الفیلات فما ہیا یو بد کارن نو غسد چت خان دی فقلت ماوي بعض علماء دا وی چې حاضر زهکت دا خندا یو د بدو کارونو ستانه دا لیکیت وی یا رسول الله کان من امریکا ذا وکذا زما داسې داسې کار او ستاب راخه پي مشکلي وفعلت قضاء داسم يوكل ونبي عليه السلام ما هذه الا رحمه من الله نددا مگر رحمت د الله د طرفنا دا پیغمبر معجزه او د صحابي کرامت چې هغه بيزي الله د پيو نه ډکېږي الا افلا كنت ذنتني تا ما تول خبر نرا کول فنوقذ صاحبنا چې مورا بيدار کړي وغه دواړه مرګريم فیوسیبان من آئیبم دینا حاصل کرے قال دیوئی فقلت ما والذی باعثا کبیل حق پاغذات میں دی قسموی چیتے پا حق را لے گرے ما اوبالی پروان لمزا اصوبتا ہا و اصوبتا ہا ما کا چکل تا تاو رسیدی و ما تاو رسیدی تا سرا نوز پروان من اصوابها من الناس ہر غچا تجو رسیگی داد خلقنا پورا جوڑا ہو رہی نا کنا